Vezmi sebe u limiđe, tu bez izlazne da. Skuća gora garot i deši mja prezenta. I sanu pare su soju, pa su mnogo trve. Keep us.